Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 czerwca. Minęła ósma. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Jeszcze tylko świadectwa i uczniowie rozpoczną wakacje. Piątek są wakacje! Ja się nie mogę doczekać. Za pół godziny spotkanie prezydenta Francji z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. My jesteśmy otwarci na tę rozmowę. Artyści będą czytać chorym dzieciom w niedzielę premiera Gwiezdnych Marzeń. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczyna wakacje. Jeszcze tylko muszą odebrać świadectwa i mają ponad 2 miesiące laby. Ja się nie mogę doczekać. A jak oceny? No dobre! Czasami złe, czasami dobre. Kończący się właśnie rok szkolny upłynął pod znakiem zmian. Prezydent w styczniu podpisał reformę oświaty. To oznacza, że od września będzie obowiązywał nowy ustrój szkolny. Zamiast 6-letniej podstawówki będzie 8-letnia. Liceum będzie trwało 4 lata, a nie jak dotąd 3. Minister edukacji Anna Zalewska podsumuje wdrażanie reformy we Wrocławiu. Absolwenci 6 klas podstawówki dostaną nowe świadectwa. Które będą świadectwami promocyjnymi do 7 klasy, a nie kończącymi szkołę podstawową. To skutek reformy, która zakłada, że od nowego roku szkolnego nie będzie już rekrutacji do gimnazjów. Dziś także absolwenci 3 klas gimnazjów oprócz świadectw otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na początku wakacji główny inspektor sanitarny radzi rodzicom, by sprawdzali wszystkie wyjazdy dzieci na obozy czy kolonie. Marek Posobkiewicz mówi, że można to zrobić na stronach Ministerstwa Edukacji lub w Kuratorium Oświaty. Powinni rodzice sprawdzić, czy na pewno tamten wypoczynek został zgłoszony, czy miejsce, w którym się odbywa wypoczynek, nie jest jakimś miejscem przypadkowym, czy są odpowiednie warunki sanitarne. Za to oczywiście odpowiedzialny jest organizator tego wypoczynku, ale rodzice mają prawo o to pytać. Z końcem roku szkolnego na trasy wyruszają specjalne pociągi, które będą dowozić wczasowiczów do kurortów nad morzem, w górach i nad jeziorami. Regularnie kursujące składy zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony. W trasy wyruszą m.in. pociągi nad morze do Kołobrzegu, Świnoujścia, Łeby, Ustki, Trójmiasta czy Nachel oraz na Warmii i Mazury do Olsztyna, Działdowa i Iławy. Nowością w tym roku będzie możliwość podróży pociągiem do Giżycka. W wakacyjne weekendy na trasie Łódź-Giżycko pojedzie pociąg TLK Niegocin. Pasażerowie, którzy kupią bilet rodzinny, mogą liczyć na 30% rabatu, natomiast z dodatkowych ulg skorzystają posiadacze karty dużej rodziny. Oprócz ustawowych 37% otrzymają również 30% upustu na zakupione bilety. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za pół godziny przy jednym stole zasiądą prezydent Francji i przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji z Emmanuelem Macronem odbędzie się tuż przed rozpoczęciem drugiego unijnego szczytu w Brukseli. To nie będzie łatwe spotkanie. Emmanuel Macron nie ukrywa, że nie darzy sympatią przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. W niedawnym wywiadzie dla kilku europejskich gazet oskarżał kraje tzw. Nowej Unii, że te nie przestrzegają europejskich wartości, a jedynie wyciągają rękę po unijne pieniądze. Wcześniej, jeszcze w kampanii wyborczej, Macron postawił w jednym rzędzie Wiktora Orbana, Jarosława Kaczyńskiego oraz rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski sugerował niedawno, jakoby domagał się od Macrona przeprosin. Znacznie łagodniej wypowiada się premier Beata Szydło. My jesteśmy otwarci na rozmowę, natomiast w jaki sposób ona się potoczy i jak będzie chciał prowadzić ją pan prezydent Macron, to zależy już tylko i wyłącznie od niego. Emmanuel Macron w pierwszym dniu szczytu w Brukseli nie odniósł się do słów pod adresem krajów Europy Wschodniej. Powtórzył jedynie to, co myśli o Unii Europejskiej. Europa to nie idea, to projekt, ambicja. Wielokrotnie broniłem jej w czasie kampanii we Francji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Stołeczny sąd zajmie się sprawą zakupu samolotów dla VIP-ów. Chodzi o umowę między MON-em a Boeingiem na 3 średnie maszyny typu 737. Na początku kwietnia kierownictwo resortu obrony podpisało umowę z wolnej ręki i przystąpiło do bezpośrednich negocjacji z amerykańskim koncernem. O kontrakcie negatywnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza. MON i jedna z firm lotniczych zaskarżyły jej decyzję. Stołeczny sąd stanie dziś przed trudnym zadaniem. 2 dni przed rozprawą jedna ze skarg firmy The Jet International została bowiem wycofana, ale druga autorstwa resortu obrony nadal jest w sądzie. Wiceszef MON Bartosz Kownacki pytany o to wczoraj powiedział, że dla własnej satysfakcji chciałby usłyszeć, co sąd okręgowy ma do powiedzenia w sprawie umowy. W wyniku analiz okazało się, że jest tylko jeden producent samolotu, to na zasadzie opisanej w prawie zamówień publicznych można dokonać takiego zakupu z wolnej ręki i to powinno zostać potwierdzone, więc tu jeszcze będziemy oceniali, czy warto jakąś dyskusję prowadzić z sądem, czy nie. MON zawarł umowę z wolnej ręki, bo dostało początkowo warunkową zgodę od Krajowej Izby Odwoławczej. Po kilku dniach Izba wydała jednak krytyczne dla ministerstwa orzeczenie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Będzie rozweselać najmłodszych czytelników podopiecznych szpitali, hospicjów i domów dziecka. Pojutrze swoją premierę będzie mieć książka Gwiezdne Marzenia. Niektóre z baśni będą czytać artyści, mówi aktorka Teresa Lipowska. Bardzo dużo i bardzo często jeżdżę i czytam dzieciom, dlatego żeby dzieci polubiły czytanie. A ta akcja ma jeszcze to do siebie, że otwiera serce po prostu tym dzieciakom przez to, że my chcemy im jakoś pomóc. W niedzielę Gwiezdne Marzenia artyści przeczytają dzieciom chorym i tym w domach dziecka. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski będzie teraz opowiadał o sporcie. Piłkarze młodzieżowi niestety w starym, w słabym stylu zakończyli Mistrzostwa Europy. O awansie do półfinału nawet przez chwilę nie było mowy. Wczoraj nasi przegrali w Kielcach z Anglikami 0-3. To było klasyczne piłkarskie lanie. Przegraliśmy z Anglikami 0-3, a mogliśmy i wyżej, słusznie twierdzi Radosław Murawski. Prawda jest taka, że te 3-0 to jest chyba najmniejszy wymiar kary, bo gdyby Anglicy chcieli, mogliby wykorzystać dużo więcej sytuacji, mogliby nas ośmieszyć wyższym wynikiem. Mistrzostwo Europy kończymy z jednym i to zdobytym psim swędem punktem w meczu ze Szwedami. Chyba zawiedliście panowie. Na tak postawione pytanie próbuje odpowiedzieć Jakub Wrąbel. Ciężkie pytanie, czy my zawiedliśmy. Staraliśmy się zrobić wszystko na boisku, co było w naszej mocy, a jak wyszło, to wyszło. Wyszło wyjątkowo marnie. Byliśmy pewnie najsłabszą drużyną w całym turnieju. Z Kielc Krzysztof Łoniewski. Na to wygląda. Słowacy w przeciwieństwie do nas wygrali 2 mecze. Wczoraj ze Szwecją 3-0, ale awansowali do półfinałów Anglicy. Słowacy mogą liczyć na awans, ale muszą jeszcze czekać na wyniki z grupy B i C. W Ekstralidze Żużlowej wczoraj zwycięstwa Włókniarza Częstochowa ze Stalą Gorzów i porażka Rowu Rybnik z Unią Leszno. Jeżeli ktoś nazywa się Leo Messi, to może mieć taki wpływ na zespół i takie wymagania. Jak podaje jedna z hiszpańskich gazet, Argentyńczyk przedłuży kontrakt z Barceloną, jeżeli klub pozyska 5 nowych zawodników. Co wiąże się z tym, że 5 z zespołu musi odejść. Wymienia się wśród nich m.in. Vidala, Turana czy Gomeza. A Messi chce wygrywać i uważa, że do tego potrzeba nowych piłkarzy w zespole. Jak uda się podpisać kontrakt, ma zarabiać w Barcelonie 30 milionów euro rocznie. 60 zawodników wybrano w drafcie NBA, który jest naborem najbardziej uzdolnionych młodych graczy do najlepszej koszykarskiej ligi świata. Nie było wśród nich tym razem Polaka. Nie było Przemysława Karnowskiego. Impreza odbyła się na nowojorskim Brooklynie. Z numerem 1 wybierała Filadelfia, wybrała Markera Fulca, uznawanego za jeden z największych talentów na pozycji rozgrywającego. Dziś w Chicago rozpoczyna się draft NHL. Pan Artur z Kurczaka Wozu pisze: panie Wojtku, co pan zrobił w Poznaniu? Chmura się oberwała. No panie Arturze, ale ja ostrzegałem, prognozy od samego rana to zapowiadają. Bo dziś ma być pochmurno, przelotnie będzie padał deszcz, ale również możliwe burze z gradem, a najmocniej popada w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura od 18 w Koszalinie to najniższa, poprzez 20 w Szczecinie i Toruniu, 22 w Warszawie i Łodzi, 24 w Katowicach i Bielsku-Białej, aż po 27 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie.

Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow. Za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry. Wczoraj Sejm odesłał projekt referendum edukacyjnego do Komisji Ustawodawczej. Czy referendum w sprawie zmian ma jeszcze sens w systemie oświaty? Przypomnę, chodzi o zmienienie tego trybu trzyletniego na ośmioletni i czteroletni, czyli likwidacji gimnazjów, mówiąc w skrócie. Likwidacji gimnazjów, mówiąc najkrócej. Cały czas ma sens. Nic się jeszcze takiego nie wydarzyło, żeby nie móc z tej reformy się wycofać albo jej zatrzymać, dopóki... Ale pan naprawdę w to wierzy, panie pośle? Mamy koniec czerwca. Ale też wiem, że te budynki stoją, ci nauczyciele są w tych budynkach gimnazjów. A ministerstwo ma wszystko przygotowane, przecież podzielone. No. Do 1 września są jeszcze ponad 2 miesiące. Jeżeli bardzo łatwo wszystko odwrócić, w tym przypadku to nie ma problemu, bo są... Po pierwsze i podręczniki, i podstawy programowe do gimnazjów. Więc jedna decyzja, która może mówić, że nie wycofujemy się, to dla także samorządów prosta powrót do dawnej sieci szkół. I to nie jest problemem zatrzymanie takiej zmiany. Ona oczywiście będzie coraz bardziej problematyczna, kiedy już od 1 września ruszą szkoły w nowym systemie organizacyjnym. Tak na zdrowy rozum. Jest dzisiaj 23 czerwca. Projekt obraduje nad nim Komisja Ustawodawcza i wiadomo, pewnie będzie obradowała długo. No, kiedy miałoby się to referendum odbyć? A przecież rodzice już chcą wiedzieć, że tak powiem, gdzie ich dziecko pójdzie. Czy do której klasy? Czy do gimnazjum? Czy jednak do liceum? No, to się po prostu nie da zrobić. Taka praca nad uchwałą referendalną w Komisji Ustawodawczej trwać może pół godziny, góra godzinę, bo to jest prosty tekst w kilku zdaniach, który się zamyka. To jest kwestia woli politycznej. Jeżeli byłaby taka decyzja, że PiS chce to referendum przeprowadzić, to referendum może się odbyć w wakacje w sierpniu. Ono się może odbyć i może być też wiążące i może rząd wycofać się. Wierzy pan rzeczywiście, że takiego referendum, nawet załóżmy, że nagle do 1 września można zrobić wszystko. Czyli że w sierpniu wierzy pan poseł w to, że powyżej 50% Polaków pójdzie do referendum? Uważam, że można doprowadzić do tego, robiąc to referendum przed dwudniowym, że taka frekwencja będzie. Do 1 września można zrobić wszystko. Kiedy już te szkoły będą w nowym systemie organizacyjnym, będzie trudniej. Ale nie będzie to też niemożliwe. A dlaczego Platforma się nagle nawróciła na referendum? No przypomnę, że w przypadku słynnego referendum dotyczącego 6-latków państwo się na to referendum nie zgodzili. A to była jednak zmiana z punktu widzenia systemu większa, bo oznaczała, że nowy rocznik młodszy rocznik musi pójść do szkoły. Tutaj się z panem nie zgodzę, że to była większa zmiana, bo czy 6-latki wejdą do szkół, czy nie, no to nie ma porównania z rozbiciem systemu edukacji złożonego ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Tu mamy absolutnie zmianę systemu. I przypomnę, że 6-latki to była zmiana wprowadzana praktycznie prawie przez 4 lata. Ona się na przełomie 2 kadencji robiła. A tu mamy zmianę, która jest robiona na chybcika, pisane są podstawy programowe na kolanie. W ciągu pół roku ma być przeprowadzona wielka zmiana organizacyjna, która gwarantuje tylko jedno niestety. Gwarantuje chaos w szkołach. I my mówimy o tym, żeby powstrzymać ten chaos, żeby poczekać i spokojnie ale się do tego przygotować. Ale jeśli ten chaos będzie tak, jak pan poseł to przedstawia, to państwo politycznie tylko na tym skorzystają, więc właściwie... Ja wiem, takie głosy też... Właściwie trzeba poczekać. No jeśli pan jest tak pewny, takie głosy też że tak padają, powiem, to się zakończy katastrofą, ale wie pan, to tylko dobrze z państwa punktu widzenia. Ale wie pan, no nie wszystko należy patrzeć w takich kategoriach. Nie na wszystko należy patrzeć w takich kategoriach. Czasami jednak te rzeczy polityczne w tej bieżącej polityki trzeba odstawić na bok. To jest zmiana, która będzie miała znaczenie na wiele lat. I nie można tego łączyć taką bieżącą politykę. To są rzeczy poważne, bo one uderzają w te dzieciaki, które będą miały przez najbliższe kilka lat, te roczniki, które są dzisiaj, będą miały zaburzoną edukację, system edukacji. Ale ja nie mówię teraz o nauczycielach, o rodzicach, o nie chcę teraz wchodzić w debatę na temat, że tak powiem, tak merytoryczną, na temat tego, czy lepszy jest system 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, czy też to, jak teraz proponuje rząd, 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata liceum, bo to eksperci oczywiście będą te się zdania różnili. Uczonych są podzielone, chociaż większa liczba uczonych mówi, że te gimnazje się sprawdzają. Ale tak, księże, chodzi mi po prostu o to, czy to jest w ogóle kwestia do rozstrzygania w referendum, skoro eksperci są podzieleni, załóżmy, że rząd ma przygotowany projekt, co więcej, przecież o tym akurat PiS w czasie kampanii mówił, czy to jest w ogóle przedmiot do referendum? Jak ludzie mogą się w tej sprawie wypowiadać? Panie redaktorze, no prawie 1 000 000 ludzi złożyło podpisy, czyli to jednak jest projekt pod referendum. Jeżeli 1 000 000 osób zdecydowało się podpisem swoim poprzeć taką ideę, to jednak jest to projekt referendum. Prawie 6 lat były 2 miliony. Tak. No i nie było tego referendum. I nie było referendum, ale jak mówię, myśmy tę reformę wprowadzali przez 4 lata i ona nie była reformą, która dotykała systemu oświaty. To było dołożenie jednego rocznika, które miało na celu przyspieszenie i wyrównanie szans edukacyjnych. To było nieporównywalne z rozbiciem ukształtowanego przez kilkanaście lat systemu edukacji. A czy to nie jest tak, że dalej forsując, nazwijmy to, projekt referendum, przyczyniają się państwo jeszcze do tego chaosu, czy tych niepokojów rodziców, jeśli chodzi o szkoły? Nie, wie pan, no, referendum idzie jak gdyby równolegle. Tu nie ma... Ono nie ma wpływu na jakiekolwiek zamieszanie, które byłoby jakimś dodatkowym zamieszaniem, bo samorządy muszą realizować ustawę, czyli przygotowują nową sieć szkół, mówią, pokazują rodzicom nowe. No właśnie, bo ja mam wrażenie trochę takie, że już wszystko oświatowe się dokonało, a to referendum... Nie, to nie dokonało się, bo samorząd musi to przygotować, ale wie pan, jedną uchwałą Rady Gminy, Rady Miasta można wrócić do starego systemu. Tutaj wszystko pozostało, ta substancja szkoły, nauczyciele... No dobrze, czy tak całkiem szczerze, pan nadal wierzy w to, że ta reforma nie wejdzie od września? Jeżeli PiS się uprze i zakopie to wniosek referendalny w Komisji Ustawodawczej, nie będzie procedowany, to ona od 1 września wejdzie i będzie wprowadzana i będzie to ze szkodą dla tych dzieciaków, które są tymi rocznikami, które są na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum dzisiaj. Oczywiście z dużym dyskomfortem dla rodziców, z zwolnieniami nauczycieli i z dużymi problemami dla samorządów, bo samorządy będą musiały na końcu to udźwignąć i zapłacić za tę reformę, która jest nieprzygotowana i nie ma finansowania. Ale tak naprawdę, czy ta reforma była przygotowana, czy nie była przygotowana, o tym rozstrzygną wybory do samorządów, bo one pokażą, czy ludzie ocenili to, co zrobił rząd, dobrze, czy źle. Więc może trzeba poczekać, zostawić i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Polak ma być mądry po szkodzie. Ale może to nie jest szkoda. Tu będzie szkoda, uważam, że tu będzie szkoda, ponieważ ten system, który tak był krytykowany gimnazjów, po paru latach zaczął coraz lepiej działać, a teraz działa dobrze. I nauczyciele nauczyli się pracy w gimnazjach z tą młodzieżą gimnazjalną. I ci młodzi ludzie nauczyli się już, czym są gimnazja. I wyniki zewnętrzne pokazują, że polska młodzież, ta gimnazjalna, ma całkiem dobre notowania w Europie, bo jesteśmy w czubie wielu tych klasyfikacjach. I wyraźnie pokazały gimnazja wyrównanie szans, szczególnie dla dzieciaków z tych mniejszych miejscowości, z mniejszych szkół podstawowych. Ale przypomnę, że jednak w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku PiS wyraźnie mówiło, że chce wprowadzić tę reformę. I to był jeden z elementów, który sprawił, że miał szerokie poparcie. Czy jednak ocena dotychczasowego systemu była niedobra? Ale pamięta pan, że wtedy także w 2015-2014 roku ocena gimnazjów taka społeczna w badaniach opinii publicznej była słaba i ludzie byli, Polacy byli za likwidacją gimnazjów. Dzisiaj diametralnie to się zmieniło. I należy też wyciągać z tego wnioski. Może dlatego się zmieniło, bo jak państwo przeprowadzili wielką kampanię straszącą ale tym, że zaraz od września nastąpi katastrofa. Rządzący też powinni wyciągnąć wnioski. To być może jest też w ich interesie. Ja jestem ostatni, który by dobrze życzył PiS-owi oczywiście, ale to... A dlaczego? Dobro ogółu, interesu publicznego? Właśnie dlatego tu jest dobro ogółu i dlatego nawet jeżeli PiS miałby na tym zyskać i nie wprowadzając tej reformy, to uważam, że warto, żeby tej reformy nie wprowadzać, bo ona będzie szkodliwa. Ona po prostu będzie na wiele lat zaburzała system edukacji i będzie dawała mniejsze szanse edukacyjne tym dzieciakom z tych roczników, które dzisiaj są w szkołach. Przekonamy się, jak to będzie. Zmieniamy kilku latach. Zmieniamy temat, odchodzimy od spraw edukacyjnych i polskich. Wczoraj ukazał się wywiad prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który powiedział o tym, że niektórzy politycy Europy Wschodniej zdradzają, podwójnie zdradzają ideę europejską, Europę. O kim on myślał, pańskim zdaniem? Ja myślę, że tutaj analogie do wcześniejszych różnych wypowiedzi polityków starej Europy są dość proste i jasne. Znaczy, to zawsze było kierowane w ostatnich miesiącach do rządu Beaty Szydło i głównie do niej, ale też i do Viktora Orbana. To tylko ten wywiad pokazuje, należy, myślę, go czytać w pewnym kontekście także wyborów, które się zakończyły we Francji i wyborów, które mają lada chwila zakończyć się w Niemczech. Czy to jest normalne, żeby prezydent Francji występował w roli takiego superarbitra europejskiego, który tutaj jednych poucza, a innym mówi, no wy jesteście dobrze, a wy nie tacy. To jest jego rola? Panie redaktorze, ja mogę przytoczyć kilka wypowiedzi naszych polityków rządzących, którzy pouczają i prezydentów Francji, i premierów innych krajów. To tak już w polityce jest, żeby być uczciwym, że każdy dzisiaj może mówić, no co ja mu do głowy. Nie przypominam sobie wypowiedzi polskich polityków, którzy by na przykład mówili, że dla Francji lepszym rozwiązaniem będzie, nie wiem, Marine Le Pen niż Emmanuel Macron. Mówię o politykach rządzących. Przypomina pan sobie takie wypowiedzi? Ja przypomnę nawet wystąpienie. Nie chcę już się czepiać Francji tych nauki jedzenia widelcem przez niektórych ministrów naszego rządu, którzy próbowali wytłumaczyć Francuzom, że uczyli się od nas jeść widelcem. Ale przypomnę wicepremiera Morawieckiego, który wybory w Stanach Zjednoczonych między Trumpem a Clinton nazywał wyborem między dżumą a cholerą. Znaczy, różne, no ale zachował dystans w ten sposób. Równy, tak. Ale chyba nie najlepiej to zostało tam odebrane. Ale ja bym na ten wywiad patrzył inaczej, bo on rzeczywiście pokazuje, że Francja pod przywództwem Macrona, a dostał mandat w wyborach prezydenckich i potwierdził go w wyborach parlamentarnych, czyli ma przynajmniej kilka lat takiej poważnej pozycji we Francji. I za chwilę pewnie druga część, czyli Niemcy tej starej Europy, będą miały też wynik wyborczy Angeli Merkel, pokaże, że ten duet Macron-Merkel może prowadzić Unię do większej integracji i do szybszej integracji. I będziemy odpowiadać na pytanie bardzo poważne i chyba najważniejsze, gdzie Polska będzie w tym czasie? Czy Polska będzie brała udział w rozmowach, w debacie o integracji europejskiej, czy będziemy na marginesie? Macron mówi do nas, że my dzisiaj i pokazuje to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Polska sama się, polski rząd od kilkunastu miesięcy sam stawia się na marginesie. Musimy przerwać, czy tak jest, czy tak nie jest. O tym na pewno jeszcze będziemy dyskutowali. Niewielokrotnie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Sławomir Neumann, przewodniczący dziękuję bardzo. Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisca Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisca Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Z różą w dłoni i łezką w oku. Żegnam. Mamy szkołę na koniec roku. Dla nauczycieli piękne, czerwone. 60-centymetrowe róże z okazji końca roku szkolnego. Już od teraz w Lidlu. 3,99 za sztukę. Tylko 3,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy godzinę, patrzę, prawie pół do dziewiątej. Za chwilkę będzie serwis Trójki. Jeszcze tylko odpowiem na pytanie Marioli z Lublina, że tak, to był Dragon Force. A teraz Jolanta Pawlak. Nie żyje motocyklista, który na krajowej 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego zderzył się z kierowcą auta dostawczego. Ruch w Dąbrowie w miejscu wypadku prowadzony jest wahadłowo. Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie, przypomina policja. On poza kaskiem i ewentualnie specjalnym strojem nie ma żadnych systemów bezpieczeństwa, nie chroni go karoseria. No i w zderzeniu z samochodem motocykliści nie mają żadnych szans. Mówił aspirant Karol Brandys z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W ubiegłym roku na drogach doszło do prawie 2300 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich 232 osoby. Kolejna rozprawa w procesie o pobicie gimnazjalistki przed gimnazjum numer 3 na gdańskim Chełmie. Wcześniej przed sądem po raz pierwszy stanęło 7 dziewczyn i chłopak podejrzewanych o udział w pobiciu. Nieletni podejrzewani są też o pobicie dwóch innych uczniów. Na czas postępowania sąd rodzinny umieścił dwie dziewczyny w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a wobec trzeciej zastosował dozór kuratora. Dyrektor szkoły, przed którą pobito dziewczynę, zachował stanowisko. Resort Obrony Rosji informuje, że jego okręty znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego ostrzelały obiekty tzw. Państwa Islamskiego w syryjskiej prowincji Hama. Ostrzale uprzedzono dowództwo wojskowe Turcji i Izraela. Co najmniej 34 osoby zginęły, 60 zostało rannych, gdy samochód pułapka wybuchł przed bankiem w prowincji Helmand na południu Afganistanu. Większość ofiar to cywile. To był skrót informacji. Więcej w Trójce o 9:00. Już zaraz prognozę, ale jeszcze odpowiem na Państwa zapytania. Proszę nie usychać z tęsknoty za Beatą Michniewicz. Ona już w następny piątek powróci. Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, dość silny, w czasie burz porywisty. Koszalin 18 stopni, Szczecin i Grudziądz 20, Warszawa Łódź 24, Warszawa Łódź 22, ale się pomyliłem. 24 w Częstochowie, Bielsku-Białej, a w Przemyślu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na piosenkę dnia. Będzie to utwór zatytułowany The Way You Used to Do. A wykonawca? Queens of the Stone Age. Across my beating heart. To do. Uśmiecham się, proszę Państwa, bo byłem świadkiem nieudanej próby dogonienia Queens of the Stone Age w wykonaniu Piotra Bugartyka, ale zdecydował się pozostać przy swoim stylu. Piotr Bugartyk, Krzysztof Fornacki, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie jest tak, wie pan, dał mi pan chwilę, co by ja bym mi dogonił. No, może tylko, pan że na akustyku, przez wakacje to trudno. Niech pan się wprowadzi. Dobrze, to ja będę wolniutko w takim razie. Bo a tak dzisiaj? Usiadłem. No dzisiaj mam protest songa wolnego, leniwego, bo tak usiadłem, wziąłem gitarę i tak zrobiłem. Powiem, ale ładny amol. Czy mnie słuch myli? To pan amol. Gitarę wziął? Powiedziałem, że wziąłem? Tak. Wziąłem, naprawdę tak powiedziałem. Wziąłem, wziąłem. Przepraszam, uspokoję się. No nie wiem, jeszcze nic nie wiem o tej piosence. To chyba jest pacyfistyczny, proszę pana, protest song jakiś taki powolny. Sam się zagrał tak śmiesznie. To może ja sobie już ją zaśpiewam. A może jest, tak. Tak. To jest taka piosenka chyba o tym, że ja po prostu nie chcę dać się wysadzić w powietrze, ani wstąpić do obrony terytorialnej kraju. To ani dziwne. W ogóle. Dziwne, bo sam się sobie dziwię. Bo przecież pobiegać po lesie, zwłaszcza, że po deszczu grzyby na pewno będą piękne. No tak, byłoby zobaczyć, miło. Co sąsiad robi, przekazać dokładnie. Władzom. Po prostu dowódcy odcinka albo, albo blokowemu potem. No dobra, to idziemy. Jeszcze kółeczko. Niech i do was, drogie dzieci, dotrze wreszcie, że zdobyć się na jakiś sprzeciw czas, bo w oczy wam się łże. Głaszcze, knuje, podszczypuje. Zwodzi mami cukierkami. Zwodzi mami. Zanim znów ci podyktują, co o kim myśleć masz, spytaj siebie sam, co czujesz, to nie takie trudne aż. Sprawą całkiem oczywistą, zwłaszcza dla czujących istot, jest, że każdy podział my i oni z przypisaniem komuś winy służy producentom broni, gdy chcą opróżnić magazyny. Powtórzę, proszę nie mieć mi za złe. Nie załatnię mi w mundurze, więc choć do walki aż się rwę, to nie chciałbym narobić wstydu. Niech już już państwo sami idą. Nie chciałbym narobić wstydu. A państwo idą, już trzeba skończyć. No i poszli. Bardzo panom dziękuję za ten utwór sufistyczny. Proszę bardzo. A widział pan siebie w mundurze kiedyś, że pan... Tak, ale nie uwierzy pan w jakim. W zaciasnym na mnie mundurze Wehrmachtu, a w czapce, która też nie mieściła... Nie dałem mi rady jej naciągnąć, było napisane... W środku był napis Stanisław Mikulski, to była czapka Klosa. W rekwizytorni, proszę pana, na tej ulicy z niedźwiedziami... Tam, tak, to przymierzyłem... Właściwy mundur próbował na siebie. Ale już wtedy byłem za tęgi, jak na kapitana. Dzisiaj rozleciałby się po prostu. Pękłby, gdybym zrobił wtedy. Jakie plany będzie pan, czy już pan tego? Zagramy, o, może pan wpadnie, bo w czwartek tutaj zagramy nad Wisłą z chłopakami. O, ale ja nad Wisłą często bywam. No, i będzie na pewno pachniało kwieciem. Ale nie chodzi o radio, i... przyszły piątek już... Postaramy się niezwykle, postaramy się. No, ale tak, coś tak się tak wykręci, żeby... Spóźnimy się gdzie indziej, a tutaj zdążymy. I o to chodzi. Tak, Piotr Bukarty, Krzysztof Fornarski, dziękuję panom. Dziękujemy panu i państwu. Proszę Państwa, a no właśnie, sygnał. Przeboje trójkowej rozrywki. Wszystkie odcinki tych przebojów trójkowej rozrywki, które słyszymy na antenie, od paru miesięcy przygotował dla Państwa Andrzej Zakrzewski, którego niestety wśród nas już zabrakło. Dziś piosenka Jacka Zwoźniaka To my, kartofelki. Siedzi sobie pod ziemią żywiołek niewielki. Psiankowatych nam miano nauka przyszyła. Czy wy nas poznajecie, to my kartofelki. Malutkie, lecz nas dużo, w tym tkwi nasza siła. Czy wy nas poznajecie, to my kartofelki. Malutkie, lecz nas dużo, w tym tkwi nasza siła. Owocki nasze trują, martwią się tym ludzie. Kwiatuszek bez pożytku, lecz reprezentuje. Nieważne dla nas, czy to sierpień, czy też grudzień, bo nasza treść i sens pod ziemią egzystuje. Kartofel wiecznie żywy, kartofel to nasz druh. Kartofel do nas przywykł, on nam wypełnia brzuch. Emigrant z Ameryki, dziś polskiej ziemi plon. Nie boi się krytyki, bo cnotliwie żyje on. Bliźnich tolerować od dawna żeśmy zwykły i nikt z nas się nie będzie w awantury wdawał. O to, że prócz buraczków, kapustki czy ćwikły, towarzysz na talerzu nasz to zwykłej świni kawał. O to, że prócz buraczków, kapustki czy ćwikły, towarzysz na talerzu nasz to zwykłej świni kawał. Gdy ktoś by nad kartofle banana przedłożył lub jakieś inne ziółko cudzego podwórka, to oprócz wielu zalet świadczących na korzyść, elegantsze są przecież ziemniaki w mundurkach. Naszy grządek wykopali, przez zimę nam przeczekać przyjaciele radzą. Byleśmy tylko kiełków nie pokazywali, wtedy może na wiosnę znowu nas posadzą. Byleśmy tylko kiełków nie pokazywali, wtedy może na wiosnę znowu nas posadzą. Niestraszny kończy krowa, jedyny stonka wróg. Gdy nas przedestylować, tytana zwalim z nóg. Śpiewamy zgodnym chórkiem, uskarżając się wam. Nie dość, że zedrą skórkę, wydubują oczka nam. To były przeboje trójkowej rozrywki. Do 9:00, 9 minut. When you are saying nothing.